पराकृतनवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनो महत्व के बात तो भगवान ने याद जो नहीं है ये अपने देखो सब ये दिग्गज नाशक विचार खत्म होने वाला है। जो कुछ देखने में सुनने में समझने में आता है ये सब सब जो अनुभव में आ रहा है ये सब जा रहा है। इस तरफ आप ख्याल रखें, इस तरफ ख्याल रखने से वो तत्व का ख्याल होता है। जब नाशवान का ठीक ज्ञान कर लेता है, ठीक नाशवान को समझता है तो अविनाशी तरफ वृत्ति स्वाभाविक जाती है, स्वाभाविक ही स्वतः ये नाश हो रहा है, हरदम नाश हो रहा है। तो नाशवान को देखने वाला अविनाशी होता है। पहले साधारण दिखता है विषय कर न सुन जीव समेता सगर एकत एक सचेता सबगर परम प्रकाश जोई रामानादि अवतवती सोई। ऐसा आता है विषय करण सूर्य जीव, विषय करण सूर्य जीव समेता सगल एकत एक सचेता सबगर परम प्रकाश जोई। इस सबका परम प्रकाश है वो राम अनादि अवतपति सोई। तो ये प्रकाशक है, ये भी विषय है, ये कर्म कर्म है, केवल इंद्रिया इंद्रिया विषय को प्रकाशित होती है। विषय कर्ण सुर और इनको देवता प्रकाशित करते हैं। विषय कर्ण सुर और जीव उसको जीव प्रकाशित करता है। पर जीव का भी जो प्रकाशक है नखल गोपिका नंदोरो भगवान अखिल देनाम अंतरात्मक। आप केवल गोपिका नहीं है, दूसरे लोग समझते हैं ये यशोदा नंदन है। ये तो गोपिया कहती है नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, अखिल देनाम अंतरात्मक अखिल जितने देहधारी है सावर जंगम जितने शरीरधारी उन शरीरों के शब्द रहने वाले जो अंतरात्मा है उनकी सबकी अंतरात्मा उसको देखने वाले हैं मन उसके प्रकाश के। अंतरात्मा सबका प्रकाश होता है, जिनसे सब प्रकाश मिलता है उसको भी देखने वाले आप है। अखिल देही नाम अंतरात्मिक अंतरात्मा को देखने वाले आप हो। सब कर परम प्रकाश सोई राम अनादि अवतपति सोई। अनादि अवतपति राम जी वो है जो सबके प्रकाश हुए। तो भाइयों ये प्रकाश न होने वाली चीजों को अगर आप देख लोगे तो जाने वाली है। सबको जाने वाली देखोगे तो न जाने वाली स्वतः हो जाएगी। स्वाभाविक है। तो जाने जाने जाने वाले आप जान लिया तो जाने वाली जान लिया रहने वाला रह जाएगा, स्वतः स्वतः ज्ञान हो जाएगा उसका। जाने वाली जाने वाले का ज्ञान होने से रहने वाली वस्तु का ज्ञान स्वाभाविक हो जाता है। तो रहने वाला एक परमात्मा ही है और कोई रहने वाली चीज नहीं है। यह सब तीर्था फिरा आकार ये सब विकार विकार है। 100 वर्ष के भीतर भीतर ही ये सब समझ होने वाला है। ज्यादा वर्ष में नहीं, 100 वर्ष के भीतर भीतर सब समाप्त होने वाला है। फिर दूसरे आ जाएंगे, ऐसे चढ़े आते रहते हैं जाते रहते हैं, परंतु स्थायी रहने वाला कोई नहीं है। स्थायी रहने वाला एक परमात्मा है, यही परमात्मा का स्वरूप है ये भी, परंतु ये इसको अलग परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो ये गहर नहीं होती। ये चीज बस सात्विका भवान राजस्थान मत ही भगवान कहते हैं सात्विक राजस्थान भाव सब मेरे से ही होते हैं। मैं उनमें और वे मेरे में, परंतु मेरी प्राप्ति नहीं होती वहां। मेरी प्राप्ति करना चाहता है तो गुणातीत होना पड़ेगा। गुणातीत होने के बाद सब जगह कोई दिखेगा, फिर गुणा में भी वही है, गुण भी वही है, फिर परिवर्तन होने वाला भी वही है। अपरा प्रगति परा प्रगति वो परमात्मा ही प्रगति है, वो परमात्मा की है, परंतु उसको जाने बिना पहले अगर देखो तो ये दिखेगा नहीं, ये जानने में नहीं आवेगा। जानने में आवेगा तो ही ठीक ठीक समझते नहीं आता। परमात्मा तो वो जानने के बाद ये सब का सब परमात्मा ही दिएगा। ऐसी बात है, आप देखो तो सीधी बात है कि जितना दिखता है ये परिवर्तन होने वाला, इनके ऊपर आप ठहरो मत, इनके वे और मन लगाओ मत, इसके ऊपर लग जाओ मत, ठहर मत से जाओ। यहाँ विश्राम कर लोगे टिक जाओगे तो यहाँ ही रहोगे, इससे अगाड़ी तत्व वहां तक पहुंचोगे नहीं। और यहाँ न टिक करके और अगाड़ी चलोगे तो असली तत्व मिल जाएगा। असली तत्व सबको मिलता है, सबको, वो सबके लिए तैयार है। भगवान हमारे को नहीं मिलेगा ऐसे किसी को मानना नहीं चाहिए। परमात्मा सबको मिल सकते हैं, अरे मिले हैं और मिले हुए हैं, मिले हुए होते हुए भी न मिले की तरह है, सब में रहते हुए सबके प्रकाशक, सबके भीतर, सबको ठीक ठीक प्रकाश करने वाले परमात्मा रहते हुए भी नहीं की तरह है। नहीं नहीं है, नहीं की तरह है। उधर दृष्टि न डालने से वो दिखते नहीं है। दृष्टि इन पदार्थों पर ही जाती है। एक दृष्टि होती है इंद्रियों की, एक दृष्टि होती है मन की, एक होती है बुद्धि की, एक होती है स्वयं की। तो ये दृष्टि मन की दृष्टि है और इंद्रियों की दृष्टि है, और इंद्रियों से दृष्टि करके अहंकार के सहित जिससे रहित दृष्टि है, वो उस दृष्टि में सब कुछ आ जाते हैं। वो दृष्टि का ज्ञान होता है इन दृष्टियों के उल्लंघन करके उसे जानने के में, और जानने के बाद भी सबका ज्ञान ठीक जाता है, सब सत्ज्ञान है, सब ठीक बैठ जाता है। तो उस परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, ये नाशवान ज्ञान है, इनके इनसे हिदायत आ रही है। जैसे सूर्य थोड़ा दिखता है छोटा सा, बताते हैं पृथ्वी से ही बड़ा है, पृथ्वी से पर दिखता छोटा था, थाली जितना दिखता है, इतना चंद्रमा दिखता सूर्य दिखता सूर्य है, इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा है, पर बहुत दूर होने से छोटा सा दिखता है। हवाई जहाज से हमारा थोड़ा सा दूर होता है, सूर्य तो बहुत दूर है, थोड़ा सा दूर हवाई जहाज छोटा सा दिखता है, छोटा सा दिखता है, नंबर में 30, 40, 50, 60, 70 आदमी बैठते हैं, इतना आदमी बैठ गए, इतनी जगह है इसमें, इतना को बैठने का था जहाज, पर छोटा सा दिखता दूर से। ऐसे वो परमात्मा भी दूर से देखने से छोटा सा दिखता है, सबका परम प्रकाशन, सबका परम प्रकाशन जो ही राम अनादि अवधपति सोई, वही अनादि अवधपति है जो सबका प्रकाशन है। तो ये प्रकाश होने वाले, प्रकाश में आने वाली वस्तुओं को पहली न देखो, पहले इसको छोड़ करके उस परमात्मा को देखो, उसको देखने के बाद में सब ये परमात्मा जी गया तो वासुदेव तरफ ये ज्ञान हो जाएगा। ध्यान दिया, अगर यहाँ ही न अटक करके अगाड़ी चले, उस परमात्मा को ठीक जान लिया, तो जानने के बाद में सबका सब परमात्मा तत्व ही है ऐसा सिद्ध जानना आपने अनुभव हो जाएगा। क्योंकि उस परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति है, ये परा प्रकृति वो है जो परिवर्तनशील है, परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति वह श्रेष्ठ है, जीव भूत बताया है। तो वह प्रकृति दोनों प्रकृतियों से अतीत स्वयं आप ही है, ये आपके देखने के बाद में सब आप ही है। जैसे मनुष्य से मनुष्य का बाल अधिक नहीं है, अलग नहीं होता, उसमें ही होता, उसे अंतर्गत ही होता है, मैं और मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी जो सामर्थ्य, वो मान सामर्थ्य मेरे साथ ही दिखती। ऐसे आपकी सामर्थ्य, आपकी योग्यता आपके भीतर प्रकट होती है, आप उस पर राजी हो जाते हो तो यहाँ ही अटक जाते हो, यहाँ अटक नाटक करके यहाँ के भी प्रकाश है उसमें जाते हो। तो ठेठ प्रकाश जाने पर परमात्मा ही दिखेंगे, अरे परमात्मा के दिखने बाद में सब परमात्मा जी मिले, वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुरूप। मनुष्याणाम सहस्रेषु घटति यतति सिद्धये, पहले आरंभ में भगवान ने ये बात बताई, मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, यत्ना भी सिद्धा नाम, यत्न करने वाले तो सिद्ध हो जाते हैं, उसमें कोई एक तत्व से जानना है, कोई एक जानता तत्व उसी को भगवान कहते दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है। पर वो दुर्लभ तत्व जानने के बाद सब परमात्मा ही दिखेगा, फिर आपकी दृष्टि में दूसरा नहीं रहेगा, परंतु पहले उस तत्व को जानना पड़ेगा, जानने के बाद में एक बात में ध्यान दिया जा, उस तत्व के जानने के बाद में सब परमात्मा तत्व ही दिखेगा। इस वास्ते ये बात पहले स्वीकार करनी, मान लेनी चाहिए, एक परमात्मा के जानने से सर्वम विज्ञातम होती, एक विज्ञातम सर्वम विज्ञातम होती। तीन दृष्टांत उपनिषदों में, वेदों में उपनिषदों में तीन दृष्टांत आते, जैसे लाख का दृष्टांत दिया, इस तरह से सोने का दृष्टांत और लोहे का दृष्टांत और मिट्टी का दृष्टांत, तीन दृष्टांत दिए। मिट्टी के हुए बर्तन जितने बने हुए हैं, उन सब मिट्टी के बर्तनों को जानो तो मिट्टी को जान लो, मिट्टी के जानने के बाद में सबके सब बर्तन मिट्टी से बने हुए जानने में आ जाएगी, लोहे से बने अर्धशस्त्र सब जानने से, लोहा जानने से लोहे से बने हुए सब दृष्ट है, ऐसे ही लोहे से और सोने से बने हुए जितने गहने वो सब सोना ही है। पहले उस गहने को ठीक ठीक जान समझा लिया हुआ, और बढ़िया बढ़िया जानने की चीज है खेत, ये बहुत सुंदर उत्तर है। जानने के लिए मेहनत करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है खेत, जैसे बाजरे का खेत होता है, ज्वार का खेत होता है। ज्वार के खेत में आप देखो तो वो अनजान आदमी को घास दी जगह, घास है, घास खूब घास रहा, परंतु जुमार को जानने वाला, बाजी की खेती को जानने वाला घास कभी नहीं कहेगा। अगर कहे बाजी खड़ी आपने खेत में बाजरी से खेत भरा, अरे एक दाना ही नहीं है, एक दाना भी नहीं है, सब खेत ढूंढ लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा बाजरी का। परंतु जानकार कहते हैं बाजरी खेत भरा, अब बाजरी बड़ी अच्छी अच्छी बाजरी, जवार बड़ी बढ़िया है, खेत भरा हुआ, एक दाना जवार का मिलेगा नहीं, परंतु उसे पककर तैयार होगा जब क्या आएगा, वही बाजरा आएगा, सीटा ही था। आज बाजी बाजी के सीटा लंबा होता है, एक होता सौ सौ सवा सौ दो सौ तीन सौ, एक बारे के ऊपर उठी उठी घर बाजरे की गुंटा सौ सौ दो सौ। अब शीतकाल में छोटा छोटा सिक्का, एक दाना मोटा मोटा बड़ा मीठा, ऐसे स्टेज निकलते गांठ गांठ में से फूट फूट कर निकलते, उस गांठ में रह लिये उस गांठ में रह लिये उस गांठ में रहिए, सैकड़ों सिक्के एक बजे बाजी के। सरकार उस बाजी का निषेध कर रहे हैं, आजकल उसको नाश कर रहे हैं। वो बाजी ऐसी है कि एक घड़ी एक दाने के इतना घाड़ी इतना बड़ी घड़ी हो गया, सौ सिक्का निकले, पर सिक्का निकलने पर ऊपर दाने होते तब बाजी जीतती है, उनसे पहले बाजी जीतती नहीं, बाजी खेत जीता भरा भरा। और कोई गाय खा जाए तो उस आनंद देते तुम्हारी बाजी, हमारी बाजी खा गई, तुम्हारी गाय बाजी खा गई, एक दाना नहीं खाया, गाय ने एक दाना ही नहीं खाया, पर मेरी बाजी खाएगी थी खाएगी देखो, तो वो बाजी देखती है साफ हो। ऐसे ही परमात्मा तत्व को जब जान जाओगे तो सब संसार परमात्मा का स्वरूप दिखेगा, किस दिन से उस बाजी की दृष्टि से सब बाजी देखती, देखता है घास बाजी नहीं दिखती, परंतु जानकार वो बिल्कुल बाजी दिखती, इसमें संदेह नहीं, किंचन बात है। पर अनजान आदमी वो दिखते नहीं, एक दाना नहीं था उसको बाजी दिखती, ऐसे जानकार वो परमात्मा दिखते, वासुदेव सर्वम सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। अनजान आदमी कहते भगवान कौन है, भगवान है ही कौन, है ही भगवान और है ही नहीं, केवल परमात्मा परमात्मा है, इतने प्रकट हो गए परमात्मा है ना। वो खेत को देखता है, खेत से घरा भरा दिखता है, दिखता दिखते भी बाजरी नहीं दिखती, खेत में घास ही घास दिखता है, घास ही घास। पर जानकार कहता है मार्ग बाजी, ऐसे ही संसार को संसार देखने वाले संसार दिखते, परंतु परमात्मा का तत्व को जानने वाले पुरुषों की दृष्टि में सब कुछ परमात्मा है, आदि अंग मध्य, आदि में वो भी परमात्मा है, मध्य में वो भी है, अंत में वो ही है, फिर अंत में सिर्फ वो ही है, अंत में निकलने के बाद में एक गाने वाला वहां पहुंचा और गाने लगा, रे गायक एक गाय सुत तू गा कर तो सामान आता है ना, तीन ग्राम होते हैं उसे गाता है, तू गाता है, ये गायक ये गाय शुद्ध, ये गाय शुद्ध है बड़े शुद्ध डंडा है, ये गायक ये गाय शुद्ध तू जान पर भी ना, तू समझता भी शब्दार है गाय आदमी है शब्दार है, ये गहन करबीन कर दलिन करबीन, ये कर्म खाने वाले हैं कर्म, ते करबीन करबीन भी है, करबीन के खाने वाले भाई, तो सब लोग करबीन खाने वाले हैं, वे देखते हैं कि कर्म देखते कर्म है, अरे कर्म नहीं है बाजी है, अंत में बाजरी आवेगी, देख रहे बाजरी आवेगी, अंत में बाजरी है, सब बाजरी आवेगी। ऐसे ही सब संसार मात्र में एक परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है। संत महात्मा कहते हैं संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा है, परमात्मा है। पर नहीं जाने वाले आज परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, बड़े आशीर्वाद है। अरे परमात्मा ही है, दूसरी है ही नहीं चीज, दूसरी सत्ता ही नहीं है, केवल परमात्मा सत्ता ही ऐसे दिख दी है। पर वो देखने बाजा देखने बाजा देखने सौ बोरा लिया शरीर बोरा बेचा है, मैंने देखा बाजी जानते हैं ये बाजी है, ये तो घास है, घास है। ऐसे जो संसार सबका सब परमात्मा वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। संसार को संसार रूप से जानने वाले, संसार रूप से जानने वाले जानते हैं परमात्मा का रूप है, परंतु सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे जानने वाले महात्माओं में दुर्लभ महात्मा होते हैं। गीता में ज्ञान योग बताया है, ध्यान योग बताया है, कर्मयोग बताया है, अनासक्त योग आसक्त कई कई बताए, परंतु भक्तों के लिए बताया भगवान ने, वो भगवान ने वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा, ऐसा जानने वाले महात्मा दुर्लभ। केवल परमात्मा ही है ऐसा तत्व से जानने वाले बहुत कम है, जानने वाले पुरुषों में सब आत्मा दुर्लभ, वो अत्यंत दुर्लभ है, पता नहीं चलता। संसार में लोग तो कहते परमात्मा दुर्लभ और भगवान कहते महात्मा दुर्लभ। अनन्य चेता सतम जो मांस में तीसरा तस्याम सुलभ पाता नृत्य जो संयोगी अहम सुलभ, मैं सुलभ हूँ। जैसे चौदवा अध्याय सातवा अध्याय में चौदवा श्लोक आठवा अध्याय में भगवान ने कहा मैं तो सुलभ हूँ, परंतु वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में वासुदेव है ऐसा महात्मा महात्माओं में दुर्लभ है, बहुत कम मिलेगा। उस तत्व से जानने वाला, वो देखने वाला, वो देखता है प्रत्यक्ष परमात्मा ही है ये, और है ही नहीं चीज ही नहीं, और सत्ता है ही नहीं, अपरा परा प्रकृति के सहित मतलब परतम नान्यत किंच दस्त धनंजय, मतलब परतम नान्यत किंच दस्त धनंजय। अरे धनंजय मतलब परतम नान्यत, मेरे से पर और जी वो चीज है ही नहीं, एक परमात्मा की तरह। तो भाइयों बहनों आपसे कहना है कि आप उसको जान लो, नहीं जानते हो तो मान लो, पहले पहले मान लो फिर जान लोगे। भक्ति मार्ग वाले पहले मान लेते हैं पीछे जान लेते हैं, और ज्ञान के मार्ग वाले पहले मानते फिर जानते हैं, पहले मानते फिर जानते हैं। भक्ति वाले वे जानते भी जाने भी न मानेंगे ही, पहले फिर जानेंगे फिर मानेंगे। भक्ति वालों पहले कभी से जान लो। आप लोगों से कहना है ये सब परमात्मा है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा दिशा सब परमात्मा है, एक परमात्मा है। बाजी के सिटे होते कोई बड़ा कोई छोटा कोई कैसे ही है, सब बाजी की बाजी है। सिटा डाला दिख जाता है, शिक्षा नहीं आता जब दिखते बिल्कुल घास दिख रहा है, पर बिल्कुल बाजी है, संदेह नहीं है। ऐसे ये संसार है, सभी भगवत स्वरूप है साक्षात। जब मस्त हो जाते हैं माया मौन हो जाएगी, आनंद हो जाता है कि मौज हो गई, आनंद हो गया, भगवान है साक्षात। वाह अनेक रूप और उपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, आप अनेक रूप से हो करके एक रूप से अनेक रूप से आप प्रकट हुए हो, कितने रूप से कैसे कैसे प्रकट हो गए, रह देख कर मस्त होते हैं, राजी होते हैं, मन मन मजे मन मन में मस्त हो जाते हैं। पर नहीं देखने वाले को देखते कहा से अरे घास नहीं है, बाजरी है, बाजरी। हमने बहुत बड़े बेचा है, बाजरी का बहुत व्यापार किया है। बाजरी ऐसे होती है, बाजरी तो पूरा भरे हुए होते वो बाजरी होते, क्या बाजरी केवल घास। पर जानकार बन वो कहते वो मेरे भाई बाजरी यही है, ये बाजरी है सभी। ऐसे ये सच्चिदानंद परमात्मा है, सब परिपूर्ण हुई परमात्मा है, अंत में परमात्मा ही रहेंगे। परमात्मा की पहचान क्या है? पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में उसी दीन थी। तो बाजी का घास दीन था बीच में, पहले बाजी थी, बाजी ही बोई थी और अंत में बाजी ही निकलेगी। बीच में रहने में घास है, घास खाने वाले रे गाय ये गाय तू जाना बन गई। ये ग्राहक कर्मीर गए तेरी कर्मीर करु तेरी करु खाने वाले हैं ये, तो दूसरे लोग करु खाने वाले ये कर्म देते। अरे कर्म के बीच में कर्म का सार रूप संसार में भाग में वादा है, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा, ऐसे में परमात्मा ही परमात्मा भाई गुण है, सब जगह परमात्मा। खेत दीखता बड़ी भाई खेती देखती बड़ी बाल दीदी थे, जवान दीखते गेहूँ दीखते ये जो दीखते बड़े दीख जो जो है वो सब कहते बहुत धान कहने वाले धान कहते हैं, धान को नहीं जानने वाले घास कहते। देखे घास जी ऐसे संसार संसार जो दीख है, संसार जो दीखते हुए भी वे जानने वाले कहते परमात्मा है। वह कहते मैं देखा है ये पहले परमात्मा थे, सैव सो मेरे मगदासी देख मे बात बीती हो सैव सो मे दूंगी एक अध्यादम एकम आसी तो एकम एव अद्वितीय। इसमें प्रकृति में प्रकृतिगत जो भेद है वो स्वागत भेद है और अवयव भेद है, ये भेद अनेक होने पर भी अभेद रूप से एक परमात्मा है। संतो सज्जनो आप ऐसे ध्यान दो परमात्मा है एक अनेक रहा है, उस परमात्मा के दर्शन होंगे क्योंकि परमात्मा ही है। और हमें कहां से उपनिषदों में आता है एक वो बहुश्यामा एक हूँ मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो भगवान एक ही बहुत रूप से मैं है, बहुत से अनेक रूप से एक ही परमात्मा अनेक रूप से बन गए, अनेक रूप बन गए थे अनेक रूप से लोग देखने लगे। अरे अनेक रूप में नहीं वो एक है, वो देखो एक को देखो एक को देखो मस्त हो जाओगे और अनेक को देखोगे भूल जाओ, अनेक को देखते भूल जाओगे, हर एक को देखते ही मस्त हो जाओगे। भागते ही दृष्टि की दृष्टि पर मैं बे आप अकेले सब कुछ नाम धरा है संसार बन गए आप अकेले सब कुछ अकेले सब कुछ अकेले अकेले अकेले अकेले काट बढ़ गया कहीं मनुष्य बढ़ गया कहीं पशु बढ़ गया कहीं पक्षी बढ़ गया कहीं राज्य कहीं कपड़ा बन गया कहीं कुछ बन गया, नाम तेरा संसार संसार संसार नाम धर दिया इसका है वो एक परमात्मा। ये परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा संतों के सामने वे ही आते उनके सामने कपट चलता नहीं, भगवान का छिपना चलता नहीं और छिप जाते भगवान भगवान दिखते ही नहीं, परंतु संतों के सामने छिप सकते ही नहीं, जानकार है उसके सामने भगवान ही भगवान दिखते अनुदान होती है यही संसार संसार। इसमें आप पहले क्या करो है परमात्मा, पहले परमात्मा ही थे एक ही अनेक रूप करो अनेक में शिष्य रहे शेष संज्ञा और बाकी रहेगा शेष रूप से रहेगा, अंत में एक परमात्मा ही रहेगा। इस वास्ते एक ही परमात्मा है। इस तरह से पहले से ही देख करके ध्यान करो तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव। ये सर्वम शब्द आया है, ये नपुंसकलिंग है। सर्वम वासुदेव, सर्व शब्द तिंगलोगी है, इधर सर्व वासुदेव शंकरा चाहिए। सर्वम वासुदेव, सर्वम कहने का तात्पर्य स्त्री और पुरुष और नपुंसक, तीनों ही सब मिलकर के कहा जाए तो सर्वम नपुंसकलिंग आता है। सब वासुदेव एक परमात्मा ही परमात्मा है। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, प्रभु तेरी महिमा पर, भगवान की महिमा अपार, पार नहीं पा सकता कोई भी। अकेले अकेले बढ़ गए, अरे कोई पहचान ही नहीं सकता। बाजी का सब खेत भरा हुआ है, नहीं पहचाना होती नहीं, दड़ा ही नहीं है बाजी का। अरे फिर कहते बाजी बाजी भरी हम खेत नहीं बाजी। ऐसे परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण रहे, इस देख देख कर राजी होते हो। वाह महाराज वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए, किस स्थिति आप पड़ गया, लाल पीला सफेद तरह तरह रंग के कपड़ा, तरह तरह का आग, तरह तरह की बात, तरह तरह का भिन्न भिन्न तरह तरह का पगड़ी पहनते गए तो पगड़ी पाग भाग पानी प्रगति अक्षर पतन विवेक, अक्षर अनेक तरह, पगड़ी अनेक तरह की, पानी अनेक तरह की, भाग अनेक तरह की, अनेक अनेक तरह की, अनेक तरह की, पर एक सब अनेक होते हुए भी एक परमात्मा, और अनेक अनेक एक होते हुए अनेक परमात्मा, अनेक एक है, एक ही अनेक है, एक में अनेक है, अनेक में एक है, सब अनेक रूप से परमात्मा है। इन देख देख करके मस्त हो जाए, संत तो मस्त हो जाते, मगन हो जाते हैं। क्या रूप धारण किया, कैसा रूप धारण किया, वह प्रभाव हुआ, वह प्रभाव हुआ, क्या क्या रूप धारण किया आपने, मस्त हो जाते हैं संत, देख करके मगन हो जाते हैं, मगन सब जन देखते वाह वाह वाह वाह। सज्जनों ये परमात्मा स्वरूप है, परंतु पहले का आदेश है इसमें लग जाओ, बाहर की जगह तो बाहर ये थे शास्त्री का भाव राजस्थान त्रिविगुण में सर्व मिलन जगत, चेतन के जी है जगत सवदया, चेतन परमात्मा का वाचक जगत सवदया है, मोहितम जगत, वो मोहित होने वाला चेतन होता है, जड़ का क्या मोहित होगा, पर मोहित होने पर वो भी जगत हो गया, जगत ही नहीं रहेगा, सॉरी मोहितम जगत, मोहितम जगत, सबको जगत देखता है, अपने को जगत देखता, अपने मेरी जगत देखता। अरे तुम जगत को जानने वाले हो, पर तुम जगत में बना हुआ है, मोहितम ना भी जाना भी मां अभ्य परम अभ्ययम, परम अभ्ययम, परम अविनाशी, अविनाशी कहाँ देखता है, सब अविनाशी विनाशी देता, मरने वाला देखता है। अरे मर करके रहता क्या है, अंत में रहता वही परमात्मा है, तो ईश्वर परमात्मा देख देख मस्त हो जाओ। आपको साधन करना हो तो कृपा करो, आप हरदम आंखें मीच कर देखो, देख लिया दिन आदमी तक देख रही जीती, आंखें मीच कर देखो, उल्टा बोलते हो, आंखें मीच कर देखा करते, आंखें मीचने पर दिखता रही अंधेरा दिखता है, कहते इस देश जगत रूप से, जगत रूप से आंखें मीच लो इससे, और वो परमात्मा है, ऐसे आंख खोल दो यहाँ पर तो परमात्मा ही परमात्मा दी गई है, परमात्मा ही है। व्यापारी पुरुष होता है कोल में रुपये देखता है, पत्थर में रुपये देखता है, लकड़ी में रुपया देखता है, अनाज में रुपया देखता है, इस भावा इस भावा इस भाव नहीं देखता, वे साधारण आदमी मौत हो जाते हैं। एक छोरा गया गुड़ लाने के लिए, गुड़ तो मीठा होता है, तो घर से ले गया गुआर, पशु खाते हैं हमारे पशु मंगल मस्ती खाते हैं, कुआर फटी को खा लेते हैं, कुआर क्या खावे पशु को खाना, वो रिजार दे दिया गया। वो देखा रे वाणिया बड़ा बड़ा है, देखो ना ऐसे हमेशा गुण गवार बुल दिया, गवार ने बदले बुल दिया। अरे गवार में पैसा लिया, गुड़ में पैसा लिया, दो तरह पैसा लिया, मेरे पैसा कपड़ा दो तरह से, गवार ले लिया सस्ता, गुड़ दे दिया महंगा, वो मैं गवा दिया उसमें गवा दिया। जाने वाला देखता है बोला गुवार ने बदले गुड़ दे दिया, गुड़ दिखाओ ऐसी मीठी चीज गुवार पैसों को देखने वाला के दृष्टि में कुमार निकम्मा नहीं दिखता, वो कुमार से मीठा दिखता है, कुमार से भी बढ़िया से पैसे। ऐसे ही परमात्मा तत्व को जानने वाला, उसका जो लोभी है और जो जानने वाला तत्वज्ञ है, जीवन महात्मा पुरुष है, उनकी दृष्टि में एक परमात्मा दिखते है। आपकी दृष्टि में चाहे गवार दिख गए चाहे बाहर दिख गए चाहे कुछ दिख गए, पर दृष्टि से एक गुण है वो मिठास दिख रहा है, वो सबका मिठास असली पैसा है, पैसा असली है, उसमें सब में वो पैसा हो जाएगा। व्यापार होता है लगने में पैसे दिखे व्यापार जी से, अरे कोला कोला साफ हाथ खड़ा हो जाए कोयला में पैसा देखता है, वो नहीं इकट्ठा करता है उन्हें बेचता है पैसा दिया सन्ना, तो वो कोयला नहीं देखता है, वो कोलम पैसा देखता सब दिए। ऐसे ही सब संसार में परमात्मा देखते है, परमात्मा है परमात्मा है, सब में भगवान है, वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किया आपने, कैसे ऐसे रूप से आप बने हो, क्या क्या रूप धारण किया है, बढ़ गए आप अकेले सब कुछ, अकेले ही अनेक रूप बन गए, अनेक रूप ले गए, ऐसा बाजी कर अलौकिक भिक्षु बाजी कर। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 1 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।